سوره الناس دیکھی دینی آفت ذکر دیکھ شیطان دی قل اعوذ برب الناس ویتو پیغمبرا پناہ والوں پر رب انسانانو بالے ملک الناس پا بادشاہ دے انسانانو بالے الہ الناس پا معبود دے انسانانو بالے ندرے سے پتونے ذکر شو رب الناس ملک الناس الہ الناس ناس ہوئے انسانانو تھا مولانا احمد سید سے لمنگی اوڈیر بزرگ عالم تفسیر لکلے کشف الرحمن اگر پکی او تفنن یو مزیداری پیدا کرے رہا چه دا دری زائے ناس تے رب الناس ملک الناس الہ الناس دا دری قسم انسانان تی بولا گئے سنگا دری قسم سو دری قسم تربیت تا مختاجی معصوم تربیت تا مختاجی معصوم سیاست تا مختاجی زوان سیاست تا مختاجی سو زوان او عبادت طبیعت وی دا بودا سڑے چی بودا شنگ دے سکے عبادت نہ سکے نگا پکی تفنن کرے گئے چه تو آیا او پیغمبرا پناہ غالم بے رب اللہ سے پا تربیت کا ان کی دما شمانو بان لے ندلو یوم تربیت کے خوزیات تر تربیت تا مختاج ہوگی ما شمان ملک اللہ سے پا بادشاہ و سیاست گرد زوانانو بان لے او سیاست ستا ہوئی چه شے پا پراپر ڈائریکشن کی واجے نو زوان سڑے بل سو پا پراپر ڈائریکشن کی دیشے چولے سو کے جا تین ہے جب بس خدای بے سمائیں الہ اللہ سے پا معبود بڑا گانو بالے لکہ بڑا سڑے نو بس کس کے عبادت بکری نا مل شر وسوا سے دشر داغ وسوا سے جو ان کے نا شیطان دے الخلا سے چے واپس کی دن کے دے اس وسوا سے یہ حدات شے دے یقن شیطان صفت دارے چے منگا شیطان نوی نو دے منگا وی نی منگا شیطان نوی نو نو یہ حدات دشمن چے آپ داز رائے کہ نا تے تی نوی نی اتور تبیل کرکولاو یا غنہ زان بچکول اسان گران دے نو بس فوراً ذہن ترا جیر شیطان نو بے سنگ بچ کی گئی دے او پکم بم بانی اولی زکر تی وینی نا نو چی وینی انو پکم بم بے اولی خبر ذہن کے رام سری دل کوئی پکار دی نو پکم بم بے اولی او وسوسی جرتا چھے نو اللہ تعالیٰ وی الخناس یو بم شتا سوچے یو بم چھے دے اللہ نم واقع راج زبردست بم دے تختی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی امام ترمذی حدیث نقل کرے دے چھے کل مؤذن آزان کئی شیطان دا اللہ اکبر و دا شہدو اللہ الہ الا اللہ دا آواز دا تختی او گوزان چھے ولہو زراتن حدیث کی راجی ہنگو تتیز ہوئی تاس اور بسی ہوئی گوز چھے دے گوزان چھے یو تختی نو دا دیر دوز چھے دا خدا دا آواز دے گوزان چھے دا اللہ دا نمہ دے گوزان چھے او وسوسی چھے چھے حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چین شیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان انسانی بدن کے آغا زائن و تزار رسائی چھے کم زائن تو وینہ سرکولیٹ کی گئی مستاز دے انسانی بدن کے نری نری رگونہ دے ویختنہ ہم زیادت نہیں قتلی گئے نا دیکھ تو دار دو دن نا ڈنگ صحیح متخلخن بھی پتی وینہ زیادت نہیں لیا زیادی ستا وینز وی ستا آرٹ ویز وی سوال نہیں لیا شیطان پر ایٹو لوگ کنے نوزی نو چھو سیو شیطان چی دا دمرا باریکو زائنو تے اپروچ دے اغنہ بزان سنگ بچ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وے شیطان انسان کی دا آٹری دا وینڈ کی زغلی راز دلی او ہر انسان سر یو شیطان دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ تا پوسکو ما آکا جی تاس سرا ان تاس سرا ہم شیطان سرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اللہ من علی فا اسلما ما سر خدای احسان خدا کرے زما شیطان ما تا سرندر شوئے ان ما کنٹرول کرے زما شیطان ما تا کنی شیطان چاہتا سرنڈر کی گی نا آبا تا سرنڈر دے صحیح خوز دا غدر پانا بس دا یو بم دے سشے اللہ چی اللہ اوائے بس دیس دلی اللہ اکبر بسم اللہ سبحان اللہ بس جد اللہ نے انہیں پسان دا دوا غصر دے تختی و گوزان سے نو خنہ سے ورطوی کی شاکی دل کے دے او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی شیطان دے انسان پزڑو پل خرطوم خی تس خرطوم وائے سندک بل سندک یہ خیل فیضا ذکر اللہ تخنسا چی دا مسلمان کلوئے اللہ یو الحمدللہ سبحان اللہ ایلا سندک روچت ایلا سندک روچت کنو وسوسی کو تب یہ چیئے سندک کیلتے ہیں کلے کم دے پا بہار ڈس پانے سندک ہیں کلے سنو خود سے شہر مرکل دے ٹرانسفارمر دے صحیح دا الیکٹرانکس ٹرانسفارمر دے ناغی بانے سندک ہیں کلے نو بس چی سال تر سرکولیٹ کی گئی دے پکی ور تیرہ ادا کی رائے نجھے کل رہے ہوئے اللہ نجھے سندک رہو چھتے خبر دیں کہ لالا ابو تمیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام پسی یہ صحابی سورو آغوی بیانو کو پیغمبر علیہ السلام کا کہ زمان زوید اخبال خرن راو گر زیدہ خرمان ڈوان نجھے کہ راو گر زیدہ نیمہ ہوئے چه تعیسه شیطان لکه مو گو خدای شیطان مقتور کی شیطان مقتی طور شد وی تعیسه شیطان یعنی شیطان مقتی طور شد تار آو گردولم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہوئی لا تقل حاک اللہ دسی موایا دس ترا پریوتی سوشو ترا پریوتی او تاوی تعیسه شیطان و شیطان خدای دی بیقو باسا وی فا انو یتعازم اخو بریتان لطور کشی یومی راو گردو هذه تخبرها من ملكة جمارة وغرزه ولكن قل الله أكبر ليفر كي داس مصيبت در بان راشي الله أكبر وإذا دا دوسو تختي صحيح شو؟ أغلهم داس مكوزي عب بريطان تاوكي من شر وسواس دشر دوسوس جون كنا الخناس جواپس كي دون كده الذي آغا شيطان يوسوس في صدور الناس جوسوس جي فسينو دش انسانانو كي من الجنة اپن آغانو ز من الجنة دي پريانونا والناس اد انسانانونا من الجنة والناس دي پريانونا پن آغانو ما دي انسانان يعني شيطانم سر يه تکلیف ورکي خو جناتم ورکي و انسانانم ورکي من الجنة والناس یو معنا دارا چه پناه غوارم ده جناتو نا ده انسانا بے معنا دارا چه ده شیطان بیان ده چه پناه غوارم ده شیطان نا ادا شیطان کلا ده جناتو ده قبیلی وی اکلا ده انسانا ده قبیلی وی دو ده جناتو ده قبیلی خود چه ده آخو انویزبل انداز پر سکی تو وسوسی چه سنگا انویزبل انداز سرا و انسی شیطان چی وی اگر با تالا خبر پدا سی انداز راری چه ده غسین بری سور کی او ده باری بربانی ملکی صحیح شو یعنی خبر ورته داسې پیش کی چې او تابه د غسین سور کی سړی به دماغ کار نه کوي بس قرآن کلاس کو پوښتنه کوي سړی پتی ور منډه کوي شیطان پتی کار ډېر زیات خوشحالي دي نو دغه انسان دا شیطان نه کم نه ده هغه نه پناه غوښتل پکار دي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلى الله خير حافظه وهو أرحم الراحمين